kolejne zakupy. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 5 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest godzina 9, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski przy mikrofonie. A w studiu także Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Czas na serwis. Kandydaci KO, PiSu i Konfederacji na prezydenckim podium. Jest najnowszy sondaż dla Polskiego Radia. Mieszkańcy Purdy przeciwko włączeniu części gminy do Olsztyna. Referendum jest ważne, ogłaszają lokalne władze. Liberałowie w Kanadzie z szansą na zwycięstwo w wyborach parlamentarnych. Pomógł im Donald Trump. Rafał Trzaskowski przed Karolem Nawrockim i Sławomirem Mentzenem. Tak wygląda pierwsza trójka wyścigu prezydenckiego. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, to do drugiej tury weszliby kandydaci Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. Takie są wyniki sondażu Ibris dla Polskiego Radia 24. Według sondażu kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski mógłby liczyć na 33,2% głosów. Popierany przez PiS Karol Nawrocki otrzymałby 25,6%. Trzecie miejsce zająłby Sławomir Mentzen. Chęć głosowania na kandydata Konfederacji deklaruje 11,5% wyborców. Poza podium z poparciem jednocyfrowym znaleźli się Szymon Hołownia 6%, Magdalena Biejat 5%, prawie 10% respondentów nie wie jeszcze, na kogo odda swój głos. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Andrzej Duda wszedł w polaryzacyjny ton. Tak ministra edukacji Barbara Nowacka skomentowała w Bezuników rozmowie politycznej w Trójce poparcie dla Karola Nawrockiego, jakie prezydent udzielił kandydatowi PiSu na konwencji w Łodzi. Rzucają wszystkie możliwe siły, wobec czego pojawia się Andrzej Duda, Kaczyński w bardzo ostrym wystąpieniu, tylko to kompletnie nie działa. Dzisiaj nawet wyborcy PiSu nie chcą patrzeć na Kaczyńskiego. Andrzej Duda spada w rankingu zaufania. Trochę mam wrażenie, że takie lame ducks pojawiły się na konwencji. Kulawe kaczki. Chciałam uniknąć tego sformułowania. Anglosasi tak mówią o odchodzącym prezydencie. Chcieli uniknąć przy bardzo słabym kandydacie. W listopadzie Andrzej Duda mówił, że nie będzie angażował się w kampanię wyborczą i nie zamierza oficjalnie popierać żadnego z kandydatów, bo nie jest to rolą prezydenta. Ogromny sukces, tak? O wczorajszym referendum w podolsztyńskiej gminie Purda mówi jej wójt Teresa Chrostowska. Mieszkańcy opowiedzieli się przeciwko włączeniu części gminy do Olsztyna. Referendum jest ważne i rozstrzygające, bo frekwencja wyniosła 33%, informuje Teresa Chrostowska. Olbrzymi sukces dla gminy Purda, olbrzymi. Jako wójt jestem bardzo dumna z mieszkańców, że tak licznie poszli na referendum. Ponad 33% to jest wielki sukces. Rzadko kiedy takie referenda się udają, jeżeli chodzi o poszerzenie granic, bo patrząc nawet na Polskę, ale w Purdzie dziękuję wszystkim mieszkańcom, wszystkim osobom wspierającym. Jestem jako wójt naprawdę bardzo dumna i szczęśliwa. Mieszkańcy Purdy odpowiadali na pytanie, czy wyrażają zgodę na proponowaną przez prezydenta Olsztyna zmianę granic miasta. Przeciwko propozycji zagłosowało 2271 osób, za jedynie 68. O zmianach granic gmin decyduje rząd na wniosek resortu spraw wewnętrznych i administracji. Kanadyjczycy wybierają parlament. Sondaże wskazują, że liberałowie pod przywództwem Marka Carneya mają duże szanse na zwycięstwo. Taki scenariusz, który jeszcze kilka miesięcy temu wydawał się niemożliwy, stał się realistyczny za sprawą Donalda Trumpa. Na początku roku wydawało się przesądzone, że czas centrolewicowych liberałów, którzy byli u władzy przez dekadę, dobiega końca. Rywalizujący z nimi konserwatyści mieli ponad 20% przewagę w sondażach, a ówczesny premier Justin Trudeau był bardzo niepopularny. Kanadyjczycy byli niezadowoleni z inflacji i wysokich kosztów mieszkań. W styczniu na scenę polityczną wkroczył Donald Trump i popsuł szansę bliższym mu ideologicznie konserwatystom. Trump zaczął mówić, że Kanada powinna zostać 51. stanem, że bez USA by nie przetrwała i wprowadził 25% cła na wiele kanadyjskich produktów. Kanadyjczycy zjednoczyli się wokół swego rządu. Najpierw Trudeau, a potem Carneya, który zajął twardą politykę wobec USA. W efekcie liberałowie wyszli na prowadzenie w sondażach o kilka punktów, wyprzedzając konserwatystów. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Klimat. Z odnawialnych źródeł energii pochodzi teraz ponad połowa prądu. Do 17 warto wykorzystywać nadmiar energii. Jakość powietrza w przeważającej części kraju jest dobra i bardzo dobra, jednak we Włocławku, Białymstoku, Siedlcach i Nowinach jest umiarkowana, a w Białej Podlaskiej dostateczna. Zlewni Pisy, Górnego Ełku i Górnej Legii, a także Górnej Noteci oraz Przemszy i Przyrzecza Wisły utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. teraz nie o Górnej Legii, ale o piłce coś będzie. Norbert Michalak i Sport. Tak, Jagiellonia Białystok przegrała drugi mecz z rzędu w piłkarskiej ekstraklasie, tym razem w Kielcach z Koroną 1-3. To oznacza, że zespół z Białegostoku oddalił się od mistrzowskiego tytułu, mówi trener Jagiellonii Adrian Siemieniec. Wiedzieliśmy, że to będzie trudny mecz, ale myśleliśmy, że powiedzmy ten początek będzie dla nas trudniejszy, a do bramki tak naprawdę wyrównującej no mieliśmy dobre swoje momenty i faktycznie ta gra nam się układała. Na niełatwym terenie dużo posiadania, też wejścia w pole karne, no ale faktycznie wejście w drugą połowę piorunujące, no i szybko strzelone dwie bramki. Niespodzianka również w Radomiu. Lech, mimo że do przerwy prowadził, zremisował z Radomiakiem 2-2. W innym wczorajszym meczu Górnik Zabrze zremisował bezbramkowo z Widzewem Łódź. Motor Lublin w żużlowej ekstralidze idzie jak burza. W meczu trzeciej kolejki okrzykniętym hitem we Wrocławiu na Stadionie Olimpijskim wygrał z miejscową Spartą 47-43. To trzecia wygrana z rzędu z zespołu z Lublina. W tabeli na czele dwie drużyny z kompletem trzech zwycięstw prowadzi Motor przed GKM-em Grudziądz. Na koniec koszykówka, ta w najlepszym wydaniu, czyli NBA. Boston Celtics pokonali w wyjazdowym meczu Orlando Magic 107-98. Było to czwarte spotkanie pierwszej rundy fazy playoff. Celtics prowadzą 3-1 w rywalizacji do czterech zwycięstw. W pozostałych spotkaniach Milwaukee Bucks przegrali z Indiana Pacers 103-129. Detroit Pistons ulegli New York Knicks 93-94, a Minnesota Timberwolves pokonali Los Angeles Lakers 116-113. Pacers, Knicks i Timberwolves do awansu do ćwierćfinału potrzebują jeszcze po jednym zwycięstwie. O pogodzie na majówkę może lepiej na razie nie mówić. Na razie powiedzmy o tym, co na początku tygodnia. Słońce nabiera śmiałości po pochmurnym, deszczowym i chłodnym weekendzie i dziś niebo ma być bezchmurne, a temperatury przyjemne w najcieplejszym momencie dnia niemal wszędzie od 17 do 20 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7:09 już na zegarach, czyli tak wygląda człowiek po weekendzie na festiwalu muzycznym. Oj nie, tak wygląda człowiek w alergii. Maciej Jankowski, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Albo fan Lakersów, którzy przegrywają w playoffach 1-3 z Minnesotą. No nie jest to zbyt kolorowe, to co obecnie się odbywa tam w Los Angeles, no to znaczy w Minnesocie obecnie, no ale mam nadzieję, że teraz jak wrócą do LA, no to urwą te dwa zwycięstwa jeszcze, no. I może alergia przejdzie? No oby. Dobrego dnia. W składzie również Gosia Jakubowska. Do 12 jesteśmy z Państwem. Z nami także Anderson Paak, od którego zaczniemy Am I Wrong i 8:09. Voilà. Yeah. I'm only coming out to play. Nothing more that I hate in this life. The wrong impression, I only have one to make. You can open your palm, waiting to catch a break. The cards will fall where they may. And what about me? I believe in fate. Huh. They wanna know where I'll be in 5. Huh. But what about today? What about tonight? Only one at a time. So precious is yours, is mine. Only one at a time. My life, my life. Yeah. Am I wrong to assume if she can't dance, then she can't ooh? Yeah. Am I wrong to say if she can't dance, then she can't, ooh. Hey, I never wanna waste your time. My life, so precious, is yours, is mine. And look at the time, my God. So precious, is yours, is mine. Only one at a time. So precious, is yours, is mine, only one at a time. My life, my life, yeah.

potem mijają już lata. I nie wiadomo, kiedy tak szybko to mija. Każdy dzień znika w okamgnieniu jak chwila. Wiem, że nie wyjdzie z tego żadna drama. Powoli czuję, jak uderza fala. I nie pomoże klatka Faradaya, ani żaden szaman. Miłość jest chyba jak teren, trawa przez chwilę się waha. Potem mijają już lata. I nie wiadomo, kiedy tak szybko to mija. Każdy dzień znika. Figura Lichtenberga, czyli właśnie to, co zostaje po no, jakimś kontakcie z wysokim napięciem, prądem, czy też właśnie w tym przypadku piorunem. Również na skórze może się wydarzyć. To jest piąty singiel Blauki, powrót po 6 latach, bo 6 lat temu ukazała się płyta numer 1, a ta druga już za miesiąc, pod koniec maja, będziemy mieć się całość i o tym na pewno też w Trójce opowiemy. Figura Lichtenberga, warto jest posłuchać także poprzednich singli, do czego zachęcam. Blauka to jeden z tych zespołów, które wystąpiły podczas tegorocznego Next Festu w klubie Blue Note, przepełnionym oczywiście po brzegi. No i naprawdę było to absolutnie zawodowe widowisko. Zachęcam do tego również, aby koncertów poszukiwać. A myślę, że po premierze płyty będzie ich przynajmniej kilka. Kate Bush teraz, Hounds of Love. Take my shoes off and throw them away. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kiedy wieje, jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód. Walczę, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt. Bez końca, czyli Artur Rojek w Trójce, a to przypomina mi o tym, że już wielkimi krokami zbliżamy się do sierpnia. Ja się doczekać nie mogę, bo festiwal 1, 2 i 3 sierpnia, no to będą naprawdę wydarzenia wyjątkowe, o czym jeszcze w Trójce będziemy mówić, bo Trójka przecież na OFF Festiwal wraca. My tam będziemy z całą pewnością i też zachęcamy do tego, żeby rozważyć te opcje, bo headlinerów mamy wybitnych w tym roku, takich jak chociażby James Blake, czy zespół Kneecap, czy Fontaine's DC, no ale też całe mnóstwo odkryć, których można dokonać, odkryć muzycznych jak zwykle na OFF-ie. This is why I don't spring for love, to mówi Saya Gray. Indigo, where were you, my honey, did you watch? Indigo, where were you, my honey, did you watch? Needed you much. You love me differently. I loved you all the same.

Gdzie? W Media Expert. No to lecę, Barbara! Turbo wyprzedaż w Media Expert. Na przykład dwumetrowa platynowa lodówka Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. I tylko dziś stylowy opiekacz Amika w super cenie za 59 zł. Media Expert. Zakupy robię. W Lidlu zawsze jest świeżo. Bo warzywa i owoce dowozimy każdego dnia. A ciepłe, chrupiące pieczywo znajdziesz u nas od rana do wieczora. Bo jak super jakość w niskiej cenie, to w Lidlu. Zakupy robię w Lidlu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 9:31. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna już w studiu Trójki. Dzień dobry, cześć. Dzień Sylwio. Dobry, cześć. I gość nasz z nami tutaj, Adam Czerniak, wiceprezes Krajowego Zasobu Nieruchomości i profesor SGH. Dzień dobry. Dzień dobry. Sejm uchwalił ustawę o jawności cen mieszkań. To oznacza, że deweloperzy będą musieli publikować na swoich stronach internetowych informacje o cenach i zmianach cen oferowanych lokali, ale wymóg ten ma dotyczyć mieszkań gotowych, a tymczasem większość mieszkań sprzedaje się już na etapie budowy, inwestycji. No i właśnie, ale jakieś do poprawy? Zobaczymy. Przede wszystkim trzeba powiedzieć sobie, że to jest dobra inicjatywa ustawodawcza, bo faktycznie część deweloperów, i to większa część, nie publikowała cen ofertowych. Ceny ofertowe były podawane dopiero po kontakcie z deweloperami, co umożliwiało coś, co w ekonomii nazywamy dyskryminacją trzeciego stopnia. A w zasadzie, tak kolokwialnie ujmując, to jest mniej więcej negocjacja cenowa, z jaką możemy się spotkać na przykład na tureckim bazarze. No i po prostu przychodzimy, sprzedający nas ocenia, na ile nas stać, my patrzymy i próbujemy wynegocjować jakąś cenę. Po to właśnie te ceny ofertowe nie były publikowane, więc inicjatywa ustawodawcza jest dobra. Natomiast oczywiście, jak zwykle z projektami ustaw, diabeł tkwi w szczegółach. Zobaczymy, czy deweloperzy będą chcieli tą ustawę obchodzić, czy będzie trzeba ją uszczelnić w jakiś sposób, bo z tego, co słyszę ze środowiska deweloperskiego, większość dużych deweloperów popiera w zasadzie jawność cen, bo to była niezdrowa konkurencja, która dzięki temu mogła powstawać, z której korzystali najbardziej ci mali deweloperzy, no ale duzi musieli grać do tej bramki, no bo ten, kto tego nie robił, ten trochę tracił, jeżeli chodzi o swoje marże, więc ja myślę, że nawet w tym kształcie, jakim jest, niewiele podmiotów będzie chciało tego unikać podawania cen ofertowych, ale może faktycznie część podmiotów będzie chciała i będzie to trzeba później uszczelnić, no to tu już musimy zobaczyć, jak ta ustawa będzie funkcjonować w rzeczywistości. No właśnie, być może jeszcze będzie konieczna jedna zmiana, bo używa pan słowa ofertowa, a tymczasem ceny transakcyjne też są ważne. Tam była poprawka posłów PiS-u, żeby właśnie to zmienić, ale na razie nie przeszła. Ceny transakcyjne to jest zupełnie inna historia, bo ceny transakcyjne w ogóle powinny być, jeżeli chodzi o mieszkania jawne, i to dotyczy nie tylko mieszkań sprzedawanych przez deweloperów, ale także mieszkań z rynku wtórnego. Powinniśmy mieć szerszy dostęp do cen transakcyjnych na rynku mieszkaniowym, bo dzięki temu my jako konsumenci, jako klienci będziemy mieć większą świadomość tego, ile faktycznie może być warta nieruchomość, którą się interesujemy, którą chcemy kupić albo którą chcemy sprzedać. I dzięki temu mniej będziemy podatni na przykład na działalność fliperów, którzy bazują na niewiedzy, na tym, ile w danym momencie ceny nieruchomości kosztują i starają się kupić nieruchomości po zaniżonej względem wartości rynkowej cenie. Więc w takiej sytuacji w ogóle dostęp do cen transakcyjnych jest nam potrzebny, ale to jest zupełnie inny projekt. W Sejmie w ubiegłym tygodniu debatowano także o SIM-ach, czyli społecznych inicjatywach mieszkaniowych, czyli o tym, czym zajmuje się Krajowy Zasób Nieruchomości. SIM-y, krótko mówiąc, są dla osób i rodzin, które nie mają mieszkania, stać je na czynsz, ale nie stać, nie mają zdolności kredytowej, więc nie mogą zaciągnąć kredytu na mieszkanie czy dom. To ile teraz mamy mieszkań w ramach SIM-u? Jak się tutaj będzie zmieniać ta pula? To już tłumaczę, ale przede wszystkim muszę jedną kwestię wyjaśnić. SIM, czyli Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, to nowa nazwa dla czegoś, co może już pani część słuchaczy zna jako Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Kilka lat temu nastąpiła zmiana ustawowa z niewielkimi zmianami od strony regulacyjnej, natomiast została zmieniona nazwa i od tamtego czasu zaczęły powstawać, jeżeli już coś powstawało, to właśnie SIM-y. Wcześniej powstawały TBS-y. Więc patrząc z kolei na stronę statystyczną, czyli ile jest tych mieszkań, bardzo trudno to rozgraniczyć, no bo zarówno te same mieszkania społeczne, czynszowe budują obecnie TBS-y, jak i Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe. Dane dotyczące samych SIM-ów, które ja posiadam, to dotyczą tych, które mają udział Krajowego Zasobu Nieruchomości, bo nie wszystkie też mają. To pamiętajmy o tym, że zaczęły powstawać też w ciągu ostatnich lat SIM-y, które nie mają udziału i nie są nadzorowane bezpośrednio przez KZN. KZN ma udziały w tej chwili w 49 takich podmiotach, 47 o nazwie SIM, 2 o nazwie TBS i w ramach tych podmiotów w pierwszym kwartale wybudowano 122 mieszkania oddane do użytkowania. Może to nie jest liczba, która zwala z nóg, ale jeżeli spojrzymy na całość rynku, czyli wszystkie SIM-y i TBS-y, to tutaj mieliśmy 720 mieszkań, więc w sumie te podmioty, w których KZN ma udział, odpowiadają za 16,5% już wszystkich społecznych czynszowych i ta liczba rośnie z kwartału na kwartał, bo faktycznie ten projekt tych SIM-ów z udziałem KZN się bardzo mocno rozkręca. W budowie jest blisko 5000 mieszkań, które w ciągu najbliższych lat prawdopodobnie zostaną oddane do użytkowania, jeżeli tylko będzie zapewnione finansowanie. I jeszcze skomentujmy dane GUS-u, bo w pierwszym kwartale tego roku w Polsce powstało niewiele ponad 46 tysięcy nowych mieszkań i domów. Ja już tu abstrahuję od SIM-ów, tylko w ogóle o rynku mówię. I to najsłabszy wynik od 7 lat. Z kolei popyt jest bardzo duży, bo ponad jedna osoba na 24 myśli o zakupie mieszkania albo budowie domu. I to jest najwyższy kwietniowy wynik od lat. Czy to się da pogodzić? Ja tylko jeszcze o tych SIM-ach słowo, że w tym wszystkim SIM-y, czyli społeczne czynszowe mieszkania rosły. Pomimo słabości całego rynku, to liczba mieszkań właśnie w segmencie SIM przyrastała. Natomiast jeżeli patrzymy na porównanie już całości rynku z popytem, no to faktycznie już to zresztą było zgodne z zapowiedziami, bo ten trend się utrzymuje od wielu kwartałów, że liczba i rozpoczynanych budów i oddawanych do użytkowania mieszkań maleje. Jest to efekt słabości popytowej z ostatnich lat, bo deweloperzy i też inwestorzy indywidualni mniej rozpoczynali inwestycji, mniej oddają do użytkowania, dlatego że po prostu dostępność finansowa mieszkań w ostatnich latach spadła, no i przez to spadł popyt, a to bezpośrednio przekłada się na podaż. Natomiast ta informacja, o której pani mówi, czyli o tym, że ten popyt ożywa, że więcej osób chciałoby zakupić mieszkanie, jest dobrą informacją, bo on właśnie pokazuje, okej, więcej osób będzie chciało kupić, no to może lepiej oddawać więcej mieszkań do użytkowania. Żeby to robić, no to oczywiście trzeba więcej zacząć budować. Więc możliwe, że ta informacja o rosnącym popycie, co pewnie jest efektem tego, że Narodowy Bank Polski zapowiada już obniżki stóp procentowych w najbliższych miesiącach, no to jest dobra informacja dla całości rynku, bo pewnie będziemy mieć jakieś ożywienie także po stronie inwestycji mieszkaniowych. Czyli będzie o czym mówić w kolejnych audycjach. Adam Czerniak, wiceprezes Krajowego Zasobu Nieruchomości i profesor SGH był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję. Do usłyszenia. Informator ekonomiczny. A rozmowę w ramach tego informatora ekonomicznego przygotowała i przeprowadziła Sylwia Zadrożna. Dziękujemy, Sylwio. Dziękuję bardzo. Jest 9:39. Poprosimy o Nia Smith. This version of me you've made. Can I just be honest? Sometimes it just feels so fake. It's not what you promised. I'm used to my baggy jeans, but you on that tight shit. You know that it's not my scene. You know I don't like it. You say you want attention. I question your intentions. I don't know if you are what I need. You say you want a wife. I'm not down for a lifetime. Baby boy, no, I'm not what you need. So if I let go, don't cry. Oh yeah, I'm good on my own. Never

tak się zorientowałem, że czas mija, a ja jeszcze nie opowiedziałem o tym wszystkim, co dziać się będzie dziś do godziny 12 w audycji Dobrego Dnia. Oczywiście wspomnienia koncertowe, zarówno koncertów Trójcy, jak i koncertów odbywających się w ramach tegorocznego Next Festu, to wszystko jeszcze przed nami. No a poza tym oczywiście stałe punkty programu, takie jak Płyta Tygodnia tuż po 10:00, będzie piknik naukowy, będzie o filmach, kolejna rozmowa Ryszarda Jaźwińskiego, będzie trzecia strona obrazu, tam Jarosław Jarjaworski z kolejną opowieścią o jakiejś nietypowej stronie któregoś z obrazów tych mniej lub bardziej znanych. To zwykle są absolutnie fascynujące opowieści, więc zachęcamy do tego, żeby zostać z nami. Będzie też o zdjęciach u Michała Matusa i oczywiście proza w Trójce na samo zakończenie. Dom mody Telimena. Pierwszy odcinek dziś tej prozy. Katarzyna Jasiołek jest autorką tej książki. Wracamy za chwilę. Program Trzeci Polskiego Radia. Gotta decide how we're gonna heal it. Why feast my eyes on the world things? What beauty is a symptom of life? Gotta decide if I'm gonna.